ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما سورة المؤمنون کے دا دویم باب شروع شو اول باب یقول سویاتن کی او ایک دا مؤمنان وہ صفتن بیان شو وہ اعمال صالحہ بیان شو دویم باب کی اگلی دلائی دی یو بل بسی پا ترتیب سرا ذکر کئی عقلی دلائل چاول دلیل دے دلیل انفسی دے انسان دخپل نفس نا دے انسان خلقت پسکن طریقی سرا شوئے وقد خلقكم اطوارا نو اطوار ذکر کی دے کہ شپک قسمہ چیزا دے انسان دے پیدائش ترتیب دے او سلسلہ دا چلا رب العزت پاکی دمرا پل حکمتنا رابن کری دادکہ چی انسان اشرف المخلوقات تے دا اشرف والی وجہ امدادا چی قرآن بیانی چی اللہ ہر قسم مخلوق پیدا کرے اسمان زمکہ عرش کرسی نور اس بوک میں نور سره دمر ولن دې ستړي کړي دمر صفات نه دي بیان کړي دغه انسان په خلقت کې چې بیان کړي نو معلومیږي چې انسان اشرف المخلوقات دی او مخلوقات کې دغه معزز بل نشته دی کغه کته د زمکې دی او کبر اسمان کې دی شپاق احوال با ذکر کئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تُوِين او کلام دیر موقت بیانی وَاو لَام قَد تَدْرِ حَرْبَ دِي وَكَلَام دَا عَرَبُ كِي دینا مانا دا قسم پیدا کی رضی ویلی دی پشر حد کافیہ کی چواو لام قد راشی او داخل چپ ماضی باندی نو دینا مانا دا سوگن پیدا کی سمطلب اللہ بخبل ذات باندی سوگن کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ یقناً من پیدا کرے دے انسان من سلالت من تین داغی چانشوی خاتنا سلالا چانشوی توی زکا خاتا کی خوارسی کنا کانی پکی شکی پکی نور کچری خسو خاشاک پکی سلالہ و توین دا مطلب چې دا هر څه نه پاکه او سلالہ هغه خټه توي چې کله خټه په موټي کې ونیسي او زور ورکی ادي ګورتونو کې راوځي دغه سلالہ ده څنګه دا وی کنه کانې نه بکه شګې نه بکه بل سي اکان شگا و غیرت نموٹی کی باتی شی اجیدی گرتونو کی راوزین و آغیتا سلالوی زکر دادا سل نده او سل راخ کلو تاوی دا پا دیبان چانی چراخ کی شکنفا دا کم انسانی آدی آدم علیہ السلام اغیر خٹی نا پیدا کرو نور نا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين بيوم اگردو دغ انسان لرا نطفة باغذید ادری دو کی تری وقت پوری باغذید پات کی دو کی تری وقت پوری باغذید رہائش کی تری وقت پوری باغذید استوگنی کی تری وقت پوری قرار مکین ذکیم راضی با چې بدا خلق الانسان من طين پیدایش اول چې کړو بدا نو هغه د خټې نه کړو آدم علی السلام ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين معنا دا نسل بیا د نطفه نه جوړ کړو آیت کې اشکال دی د ګرامر په لحاظ سره هغه دا دی چې ثم جعلناه دغه انسان ته ضمیر راځي دی دغه انسان یې بیا نطفه کو آدم علیه السلام آدم علیه السلام خو بیا نه دی نطفه شوی او ضمیر هغه ته راځي دی چې مونږ وګرځو دلرا نطفه عربیت تو گرامر یا قانون دے چکل لفظ مصرح ذکر شی یو مانا تواخ لے اچھ ضمیر و تراجیش نو بلا مانا بتواخ لے دیت استخدام ہوئی کنا دیت استخدام ہوئی خوا خدمت باغستیشی کنا ولی خدمت خبر جانا غستیشی یواز د انسان نو د جناتو نو ملائکو نو نه د دې الفاظو نو په کوم خدمت اغستې شي کنه تا مزات مون خدمت واغست جهو ضمیر موجه تراجی کو نمراتنا نسل دا وی انسان نسل امخ کته نمرات آدم علی السلام دا قران کې ډیر راځي ان شاء الله یاو ګرځو مون دلرا اساس کې اونو توا باغ زید او درې دو کې تر یو وخت پورې ثم خلقنا النطفه علقه او بیا مونږ جوړ کړا دا وی نطفه نا علقه ګور دې دې کې بدا خلق لفظ بیا بیا راځي خلقنا خلقنا خلقنا ذینا بخپل معنا نه مراد ځکه خلق ویل شي ایجاد بعد العتم چې یو شی نه یو ته پیدا کی هغه ته خلق ویخه او دا خو آدم نو خو نطفه وا نو علقه شوه نماز غشوا نو زه کدل تمانا باز دي جوړول سنع خلق په معنا د سنع سر راضي نو زه سره ډېر اشکالات حل راضی خلقنا صورنا او خلق په معنا د صنع سره جوړول دلته دا معنا ده بیا هم جوړ کړه د هغې نطفېنا علقه فخلقنا العلقه مضغه بیا هم جوړ کړه د هغې علقېنا مضغه د هغې وینې جام شوې نه ټوکړه د غوښې مضغه نړۍ ته ویل شي انسان چې خولې ته څه شي نو نباسي نو هغه نړۍ کنه نړۍ ته مضغه وي دا هم دغه سې ونو عام د نارمل خلقو نړۍ بره یو د بدعتیانو نړۍ ده دا خو ډېره غټه ده کنه چې ماښامونو کې کینی اوسو جمعو څلوېښتو کې کینی کنه الغټ من الغټ انا یادی مزغه تن خلقنا المزغه عظاما بیا موږ جوړ کړه دا وی مزغه ټوکړې د غوښنا اډوکې بس دا وی نه اډوکې جوړ شو بس هغه کوم ماده چې وا چې هغه سره دومره خواریو شو ازمرا پا مختلف و احوال و بانده بدل شوا که لطر کبن طبقا عن طبق تمرا حالات را لی ناخری داده چه عدو آمان اڈو که تجور شو نوز پکار داده چه انسان پیدا که ده چه وقت ور پوری نوی تشا پینجرا وی پینجرا دادو کو نا فکسونا لعدو آمال احمان بیا واغستو لمنگ دیتا دی اڈو کی تا وخا داو تا اللہ دا خپل طرف نا واغستو گور چرده نی راوڑی خو کمپنی نده معلوم اخا چگنی خلق کوئی چیره دمونگ وخا اصلی نده گور چرده دا کم ده نی راوڑی ده بس دا اللہ پوئی گی و انسان دقا وخا چه ادوام داو تا اللہ پا خپل قدرت سرو آغستو لنو داو پا دیسو پوئی گینا پا کساونا لعزوان که پوئی گی کن پوئی گی خو یقین با پی کو کنا چه دا وخوا تا اللہ آغستو لی دا کنا او جسو کوئی چیر زمون عقل کی نرازی انو اعتبا که تارو سڑے نینو تا خو سارو ای کنا مون خسارو سر خبری نکو انسانانو سر خبری کو ام مسلمانانو سر خبری کو ام مسلمان اغذی چی دا غبا دا اللہ بہر خبر باندی سولانی یقینی بغیر سد شک شبی نکا او ندا سدی سر دیری مسئلی دی خوا چی سنگ دا پیدایش دی ندا سور پسی دا موتم دی کنا ادا ٹولی پا عقل کی نرازی خوا لیکن دی کستا عقل نده معتبر عقل محدود ده تر چرنگه پوری جلاوی تو دغزه پوری ده و اپل بنو ده اپل جتا کڑا که باو وردو گی حلاک بشه دیر خلق دنیا که ننداس دیکھا انسان نده خواری و سروشوا سمرا طریقی بدلی شوی بدلی شوی بدلی شوی گور انسان و تنشوی لی کنو تفوانو انسان نو کعلقوانو انسان نو کمزغوانو انسان نو که حضوام شونو انسان نده و که وخه و تواغستو لنو انسان نده غص به انسان شخا سمان شعنا و خلقا آخر بیا مونگا جوڑ که دلرا یو بل مخلوق خلقا مخلوق آخر بل شانتی مخلوق چه ده مخ که طولو قسمون نبادل لکنا آخر یو تولیوی زکا چه روح پک نو اچول شوی نو گٹا و نو جماعت چه روح پک و اچول شوی نو حرکت اوکو نو حیوان شو چه روح پک نو اچول شوی نو نا اوری دن کےو نا لی دن کےو نا خبری کون کےو اچی روح بکی واچو نو سمیع شو بسویر شو ناتق شو نا حیوان ناتق شو کنخا دا سمر پر اخراوی خلقا آخر دیو جن فقهاو لکلی چکم ما شم سارا نوڑی باغ با جنازه نکیگی او اغلا با غسل نشور کولی نم کولک دیه کنک دیه غس خبر نگا ولیکن دا احکام پی نجار کیگی ولی زکر دا احکام پی انسان جار کیگی او انسان ندی جسو پا کسان ندی راغلی دا جنازی تا غسل تساجد شو دکا قرآن وی خلقا آخر بلشان مخلوق شو خان نگو را دا احوال شو اول حال داو چه جعلناو نطفتا دویم حال داو چه جعلنا نطفتا علقتا دریم حال داو چه خلقنا العلقة مضغة سلورم حال داو چه خلقنا المضغة عظواما پنزم حال داو چه بکسونا العظوام لحما شپگم حال داشو چه سمان شأناو خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين نوی خلقو اقرارو کی پدی خبر باندی عقیده و ساته پا دی خبره چه برکات صرف دا اللہ دی صورت مطلب دعوه نفی شرک فی البرکات او دی علمبی دل ذکر کردی 15-14 آیات کی خواه او بیا بی رستو ذکر که تیشتم که پس برکتنو والا دی اللہ اغا اللہ احسن الخالقین چه دیر خیستا د جوړونکو نه دی هغه اشکال دلته وکړه چې خالقین جمع راوړه خالقین جمع راوړه بل خالق خو نشته سوره باتور کې وایي هل من خالق غیر الله تاسو معلوم دي څوک بغیر د الله نه بل خالق نه او دلته جمع راوړه چې خالقین ډیر دي اشکال جواب دغو چې خالقین نمرات هغه معنا نه ده چې یو شی د عدم نه وجود ته راولي هغې ته خلق وایي ښه دلته امراد د خالقین نه صانعین جوړونکي دنیا کې څومره جوړونکي ته دې کالونه ته ورشه کم کم سیدونه جوړیږي داسې نور ځایونو کې چې وګورې ایجادات کی کنا دا ټول صانعین دی کنا میکینک والا دی کنا زمان اشوخا اغمانات نزبرات صورت ورکون کو نہ دے. ادا پا دنیا کی ڈیر دی خواہ مصورین سمرہ ڈیر دی او ترقی کڑے ادا کے مخ کے نخواہ او مقدرین سمرہ ڈیر دی چرش اندازہ کڑے دے او فٹونو باندے پا گزونو باندے او پا انچو باندے او پا و سوترو باندے دیتا مقدرین وی گنفا اللہ دیر خیستہ دیتا رولنا و تبارک اللہ خان دارت کی پا خلق باندے شاگی برکات پا بلچا کی ہمانی انسبتو نکی پلانے ہوئی شیخ سیبا ولی سیبا بزرگ سیب دیر برکاتی دے ایسا مطلب دے خلق له برکت ورکي تاسو نو وجه دا ککړی دا چې کله هغه برکت جران روانه کی نو تاسو نو وجه دا ککړی دا کله وې دا برکت غونډه دا توبو وې تبارک الله و احسن الخالقین الله صفات ولولي ورکي اللہ دے پارشی کے برکت اچون کے او دا قرآن اصول لی چی دا کم صورت دعوت آئی چی شرک فی البرکات رد کئی اگی کی با دیر فوائد سمرات او انعیمہ دا با بیانی خوا نزک دی کی رست گو رکنا دیر فوائد بیان کری خوا نکور خلق یہ ذکر کن چلہ ایمہ انسان پدی طریقہ پیدا کن دامی دتا پدی اخپل نفس کے ہوں پا اخپل بدن کے اخپل قدرتو نو خوان چھتا زمان انکار کئے چھ خدا انشتا دے دہری تاوی کنا یا تماس رب السوک شریک ہے ما واحد لا شریک نگنی نستا پا دی پیدائش کی ما سر چا کار کرے دے دارد شرک البرکات دی تو ہی کنا نجار کلا بلسوک نشتا بلسوک نشتا نزما بندگی کوا ما تاواز کوا زمان غوارا زمان سوال کوا بلچا تاوازو نکی دکڑم بے شرک پا دنیا کی دا دعاو او دا استمدادو چیا غوث اعظم هغه سکړی دی ته پیژنې غوث اعظم چې څوک دی هغه تا سره سکړی دی کم زه پتا کې جوړ کړی او خیا کنا کسو زه ستا په دې بدن کې جوړ کړی او باغې باندې خپل سټیمپ لګولې چې دا پکې زما ځای دی خلق دنیا کی جوڑی گا نا یسوک پکی او دے جوڑ کی نفل نم پیو لگی او لگی گا نا چدا گنجلی خان جوڑ کرے نم پیو لگی داشمالی خان جوڑ کرے اللہوی استاغ آلیہو سکڑی دی تا پا دے بدن کی دا غیس کاری گریشتہ دے ایجاد ذکر کا نوز پنا ذکر کی چ اللہ وی پیدا کولے ہم شمان پنا کولے ہم شم سمینکم یوم القیامت تبعثون بیا داؤں واورے گورے چتا صبح پرد قیامت پاندے بیا جو اندیکلیش سمینکم بعد ذالک لمیتون بیا وطا سو پست دی جو اننا خام خام رے لامی راوڑے دفا لمیتون سمانا وس خنوم مړکان چې کله الله دا کلام کونه سمره خلک نو سمجب شو مرګ والا لمیتون مرګ والا میت چې ذکر شي نو مراد تناغه مخلوقي چې مرګ پی راضي وسنا راضي به پی مرګ والا مڑی اغتا میت وی میت و توی میتات و توی دیر جمع دارا دیتا لازم ندی ویلی جوان دی دی وی لمیتون تاسو باندې مرگ برازی نوران لگه پی اگا خلق نن پا دنیا کی کم دی چه قرآن پاگی نازلی دا اگی نا چه سورا سورا پیڑای تیری شوی نازگه چه اللہ و تویلو چه لمیتون مغیبا مرگ برازی او دا پیاله بسکه کل نفس ذائقه الموت ویلو کنه نو دې کې پیغمبران نه داخلو ټول پکې داخلو پیغمبران کومه کې مرشي یو پاپا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې چویلي سورې عمر کې چې انک میت و ان میتون اے پیغمبران تا باندی با مرگ را دی و پا دی باندی با مرگ را دی نو ٹول لالو کنا کنا توی چی نا پاغا ندر آگلی پاغا ندر آگلی بیا پکار دی چی پا دی نورم نی راگلی کنا تا سر پا دی کسا دلیل لی دا یدائی سنگا که چی پاغ باندی موت را تلل نمانی او پا مخلوق باندی پا قوم باندی موت را تلل منی دیس وجه بیان کنفا ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیابتا سو پرد قیامت جو اندیکلے شئے دا قدر حالت دی نخا چه قرآن بیانی دا جو اندے و تبارک اللہ حسن بیار پسی موت تے ثم انکم با ذالک المیتون او بیار پسی جو اندون دے تبعثون نور چرتینو پاغي مونږ نه پويو الله زکه نه ذکر کړی ها چاغي تبرزخي ژوند وای مونږ پاغي نه پويو نا قران زکه نه ذکر کړی ها متقذی دا ژوند بیا موت او بیا حیات سلورم پکې نشتا دا ول دلیل عقلی ده انسان ده نفسنا او بیا داغی بانده سمر مرتب کلا ده صورت و تبارک اللہ او بیا پنا ذکر کلا برکت وی دیتا چه اللہ ورکی نبیت نواخلی داد اللہ شان دیتا دویم دلیل عقلی پا کائناتو کی او کائنات اغا چی علوی دی دبری مخلوقات ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق یقیناً من پیدا کری دی استاسو دپاسا ولاری اسوانونو تیلاری ہوئی خوا سبع طرائق دی بانی سوک زیرا دی یو مطلب داری چی دادا ملائکو لاری دی کنا اغیبی زیرازی او دیر لاری زکا چی اسوان خو دیر لوی دکنا او مخلوق پیم دیر زیاد تی دیر بی حدا دیر کسرت توجنه و تلاری ہوئی خوا چی دا خو اسوان ندی پس لاری دی تولی سوک پی زی سوک پی رازی سوک پی انتر آیت نگو ربیاوی اما کننا خلق غابلین دا اشاره دا پناه تخا چه دا سمانونا دا بایی تر یو وقت پوری لیکن همیشه با نی پدیبام پناه رازی یو لرکی گی باولی اللہ امونگ نیو دخپل مخلوقنا غابلان او مانا دا کن چه غابلان نی نو مطلب دا چه نگران پشتا چوکی دار شتا داروغشتا چگه ساتی نو دا ساتن اٹولو ماری داو تر یو وقت پوری خوا سوک دش پی پی رکی یا سوک درود پی رکی ان تر یو وقت پوری کنا نلاوی غابلین کی اشارت دیتا اکڑا چی داو تر یو وقت پوری مونگ بے ساتو مونگ بے عبادت کو ابی آو بنا کیگی مخلوق دکن دریم دلیل عقلی وانزلنا من السماء ماء الله ایمون ورو دا اسمان ناو با بقدرن پاندازی سر سمرا چه دا خلقو ضرورت وی اگواری پرخ نرا دیو پسرین وی خان بقدرن دا مانا دا چه هر کال اقو مرو بو وریگی چه کم بل کال وری دلی پروس کال پرخ پاکی نرا دی چه نس کال دیر بارانو شو پروس کال نو شوی او دا د انسان د علم کمزوري ده اقم رو بوريږي خو بعض کال کې په یو علاقه ډیر شي او په بل کم شي په یو ملک باندې ډیر شي او بل ملک باندې کم شي نو چې کوم باندې باران نشوي نو هغه وي بیر څه کار ورو ساس کې ونه شو نه ضرور وي نه دا دې خپل علم مناسب وي ښا چه با دی بانده او نشن دیوی چه بس دنیا بانده او نشن بارا او حال داری چنا قوم را اللاوی بی قدارین ما چه کل پا مخ که کلونو که او براورو لیوی ناغاو پرستو کیومی دغسی هر کال با پاندازی سرائی دغینا با کم نی او زیاد بنی پاس کنناو بلارد منگه ادرو بیا پا دیدمکا که دننا الله ولا ټینګه جوړی کړی دی لو لو ټینګه او خرابېږي نه دې ټینګه کې خو څلک وخت به سیوا اورېد کنه په نش پک میاشتې بیا وګورنې بل څه به جوړ شي الله ولا تاسو د موکا کې ځایونه جوړ کړی دی چې نه رنگ خرابېږي نه فن خرابېږي او نه بوي ته پلیتی نشوی لی تا ویدیو پا دیو با کوما ولیا هغه ټینګیږي هغه ټینګیږي نه هغه چې په ولې کې نو زی په مخابان ته دا ځای کې کوا او تاس کنه کستا شکی اور دین اخلی نو چې وبکم په لروانی نو آ په لمک وا او تاس دی په لا او تاس کوا ها خو دا نه پلی روانی او بن پلی دی ها الله یودرو دی لرمونگا پزمکا کی تریو وقت پوری نو چه ویدرو نو داغی نا دیر سی دو نا جوڑ شی چینی تی نراو دی کلپوی چینا دازی گری را یخا چینا دا او دوم را نهرو نا تی نراو دی اروانی داغ دا سوانو بودی کنا دا دمکی او با نا دا ورش از سمندر تخلپی که دا دا دا دمکی او بودی کتا گود تیر کنو اسپتال تا بروانی خواه دا سمره چی خوکی دا طول اسمانی و بودی خواه والله دی دمکا گتینگی کلی دی نو کلیتی نهرون روان کلی او کلیتی نظریابون روان کلی او کلیتی نچینی روان کلی او کلیتی نا خلق بورنگونو کن رو دی پاس کن نافل اردو گروز پنا ذکر کئی خواه ایجاز ذکر کن روز پنا ذکر کئی وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اللہ امگا تذیب بوتلو باندے تذیب وچولو باندے ام قدرت والیوم چدا لرکو لکب سور ملک جرازی ان اصبح ما اکم غورا ومن یاتیکم بما امعین اللہ وی کدا وبدل دوبی کما وګي وبګنه نو بیا به درځه شکر او باسي زمانہ شکرې مکوې غوړې صاحب ال څلیر مطلبونو مونږه از دې په بوتلو باندې او په چولو باندې قدرتواله یو اوس یې به دې وګورا سمرات یو ګورا برکات یو ګورا برکات بیانې صاحب فانشأنا لکم به جنات مونگا پیدا کو ستاسو دا پارا پدیو کو سرا باغونا چڑیر مشعور پاگی کدا دی من نخیل اند کجرونا و آنابن او دا انگورونا ملکونو کی پراخ دیکن خوا بازو کی کجوری زیادی لکا عرب ملک شکن مدینہ او بازو کی زانور انگور وغیرہ زیادی لکا طائف کے داغی دیر مشعور دیتا لکم فی آبواکی و کسیرتن سد پر باغی کی میویز دیر زیادی و منا تا کلون او داغی ناتا سو خوراک کوین من حیزکا ہوئی چی طول خسوک نشی خوڑے یا من حیزکا ہوئی چی د دنیا وسمی وای و چې چاړو تاونی سي ننیمه باور دیو نیو پاتش پوستکی وای پټونه وای اډوکی وای سلګون نشي او پاتش او په خلاف د جنت ته میونه هغه کې څه شي زیات نشته ها وشجرتن تخرج من تور سینا اپی داکڑی دا مونگا یو بل قسم ونا چار سو کیا نپی جنیو داغی پا پیدو نپوئی گی او راوزی من تور سینا داغی کوئی تور سپننا یو قول داری چی دا خاص دا شام فلسطین اردن تغیا دی داغی خونانو کی دانشتا او داغی نتیر رو بازی اسبحان تاما شعور دی او بازوی دا سینا نمرات مانا شنوال دی هر آغا غر چه تا تا شنخ کار انداو پاکی خونانو لاری خوا تمبتو بیتوهنی زرغنی کی دا تیلو سران و سبغل للآکلین او دا سالن دی دا پارد خلون کون للآکلین ولی ہوئی ذکر دیر خلق دی غیوی من خو دا سالن نخوروی دا سنگ سالن دی نو اللہوی چتی نخورو نمخورو کنمون خو خورون کیا دو بیا او په دې باندې معلوم کوي وان من شجره مبارکه د ډیر برکت ژوندې میوه ده اته نه خوري ته کوم لو خوري کنه دا چې دوی نه خوري جوړ پته نه لګي کنه او دا نه خوري چې قران یا ذکر نه نزاغ خلقو دا بہترین سالن دقا نو ار قسم خوراکم دانه دی چکنی بس ڈوڑے پاکی ما تکا نا کدغا سی خوری لکا شوروانوم کسالن کی زانتا چینهم او بیار ڈالڈاو نکو دیر خوشی دی چپ دی کی تڑکا کئے سالن جوڑے نکو دیر بہتر شی دی خوا مرضونا عیبونا دا پاکی نشت کنا وصیب للآکلین قرآنو تسالن ویلی خوا ورا سیب واخو ویلی شی رنگ تا رنگو ومن احسن من اللہ سیبغا سوری بقر کرا ویلی جدا اللہ پشان تی رنگ سوک ورکولی شی نا دنیا کی خودیر ماہی ران دی کنا پینٹران دی رنگو نور کئی بیا په سعودي عربو کې ویدا سرنګ ورکی چې بیا واستا شیشې ته اجازه نه راځي بل چې هغه دیوال ته وګورنو پاکه ده وي شیشې په شان ته وګه ښکاری دا سرنګ نور کې والله وی زما په شان رنگ څوک نشي ورکول دا ټول الله وی زما شاګردان دي خان هغه دایا دي هغه دا رنگ نه یادي چې میاشتی رشنو پرخ پکی راگلی نا اللہ تو تیل رنگ ورکنی دی شین دا سوک ورکولی شین یا دا خرابی گی دا کسی دی سارول رنگو نا ورکنی دی کنا چالا تور رنگو چالا سر رنگو چالا دیل رنگو یا رنگ کنی دی کنا بگور دی دنیا کے ونو لے جدا جدا رنگو نور کری دی غرونو لے جدا جدا رنگو نور کری دی ومن الجبال جدا دن بیتن سسپن دی وحمرن سسر دی وغرابی بسود اسا تک تور کارغان دی دایا دی خوا ودی سالن تے ولی سبغا ہوئی سبغا زکا شریعت کے سالن آگے توئی چی ڈوڑے پہ رنگ کی گی وبزن شيخه وبزن شي هغه ته سالن وي خان دیو جن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی کنا توبه خدا چې دې انسان څومره نظر دې په قران باندې زکه خو هغه سره چا خبرې نشوي کولې کنا امام المتکلمین خان رئیس الازکیا ناوی کې اوسلی سوګندو کو چې زبا سالن سره روډې نه خورما نو چې خلکو کاته نه انډاو ته پرته کباب وته پروته نو خلکو شور جوړ کو یاله حانس شو او قسم یې مات کو دوی چې زبا سالن سره نه خورما او عادي انډاو ته پرته دا کباب وته پروته سالن اگه توی چه روڑه و سر رنگ کی گی نو اگه سر روڑه رنگ کی گی تی پی دیر از پاسو گردوا کنخا کباب سر رنگ کی گی نا دیتا سالن نشوی لی مئی سر رنگ کی گی دیتا سالن نشوی لی اگه سر نحانی سی گی خوا اوال حانی سی گی جب شوروا کی کتا کی تو وڑو کی تاسو لدا سي عاجز کړی دي چی چل نکی دا خود بابا ماران دی ویده لکه نیزان ساته او خلو والی آغا دم کری دا یا خدای تو ویده ستا خیده دخا ماران ارسو مره چیده اغا طول موحدین دی اغی که شرک نشتا خا لوی عبرت تکن خا نسخی کم مما فی بطونی هام اللہ و اسکو مونگ پتا سبان دی اسکو بازی اغا چی دی پا گیڑو کی دی مما بازی اغا چی دی پا گیڑو کی دی بازی زکاوی چی طول داغی پا گیڑو کی خو عرب لاشتے اغا دا خوراک ندا نانو مما زکاوی چی اغا پے چی خالص را روان دی اللہ استاو دا پارا پیدا کری سورہ نحل کی راغلیو کنخا چه لبنن خالصن سائغل شاربین پیدی داسی چه خالص دی یو پلتی وینا دا و بل پلتی نا غشان دی لیکن پیو کنا دا غشان بوشتا و نبکی دا وین رنگشتا دا دید پار اللہ وی چه بندا دخس عقیدہ و عبادت زما کوا تاکہ چه تالمی دی پیو کسا نقصان نیدر کرے نما سره ټګي برګي ولیکه چې دا نه کې منځو کې اولاد شنو په لږ بابا نه چا پیراو ګرځي ما خو تا سره ټګي نه دکړي دی په یو توګورا دی کې سو ملاوټ شته نو چې نشتا نو ملاوټ مکو کنه ها ولکم فیا منافع کثیرتن ساوز پار پدی سارو کے ڈیری فیدی دی ومنہ اتا کلون او اخیری فیدہ دادا چید دینا خوراکو نکوے علا لوئی دروز رز سمرہ لالی کی گی اب آئی ظالمان ویدہ وی ظلم دے نوی چی ظلم دے نو اللہ ولی وی چی ومنہ اتا کلون اجازت حکڑے دے بلو گوراو علیہ وعلی الفلک تحملون پا دی سارو باندی پا وچا دمکام او پا کشتو باندی پا بوکی او پا دریابنو کی تحملون ستاسو در سورلے انتظام کی گیم اگر صرف آئیت بیان شو منگویلیو چیز کم صورت دعوی نفی شرک فی البرکات ناوی که فوائد دیر بیانی خان یقیناً من پیدا کرده انسان داغ چانشوی خطینا اول انسان کی آدم علیہ السلام ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین بیام گردول دے نسل دو نطفہ او ساس کے منی پا غزے ادردو شوی کے رحم چوتوی ثم خلقنا نطفة علاقة بیا جوڑک لمن دے نطفینا علاقا جام شوی وینا ورزام دا ایم موقع اللہ خان امام شافی ورے جی بسر ہے دا مصر نزنو مصر کے اگوی وی نطفا پاکا دا منی پاکا دا ولی وید دین پیغمبران پیدا شوی دی نور دا سے نیکان صالحان پیدا شوی نمونگوائیو چه دار دینا ڈاریک پیدا شوی دی کنا قرآن خوئی نا بیا مونگ دا نطفینا علاقا وینا جوڑکلا نوینی تسوی پاکوی که پلی توی دغز ایکی خاموشی یسر یا مخی عروس تو فکر کوا کنا بیا با توینی توم پاکوی دکا کار سوک جوڑ شوی دی نو دا سی طریقہ بان جوڑ شوی چاول نطفوا بیا علاقوا فخلقنا العلاقة مضغتا بیام جوڑک را داغی علاقینا مضغا ٹکڑ دوینی فخلقنا المضغتا عزواما بیام جوڑک را داغی ٹکڑی دوخنا عزواما اڈوکے فکسونا العزواما لحمام وام غستو داغی اڈوکی تا دوخان ولی مخلوق کھڑی زکر جمع جمع ذکر کی عزوامن عزوامن مفرد یہ دے عظم سمان شعنا و خلقا آخر ګوره دلته انشأنا ویخه خلق نه پرې خوځو ځکه دا ډیر ناشنا پیدایشت کنه انشاء دا غې د پاره راځي چې هغه ډیر ناشنای بے نظیر او بی مثال ښه بیا موږ جوړ کو پیدا کو یو مخلوق بل شانتی چې روح هم پکې واچو نو اوریدون کې شو لیدون کې شو خبرې کون کې شو وتبارک الله احسن الخالقین الله وی سمره دا شو د دلیل چې برکتونه والد الله غزاد چې خیسته د جوړونکو نه دی دا خو ایجاد شو نوز پنا سم انکم بعد ذالک المیتون بیا و تاسو پس دینا خام خام رے سم انکم یوم القیامت تبعثون بیا و تاسو پرد قیمت باندی جوان ذکلے شے ولقد خلقنا فوقکم سبع ترائق یقنان من پیدا کری دپاس استاسو ناولاری چه اسمانو ندی ولاری د ملائکو دیم یا لاری د ستورو د سپوږمۍ دیم د دیم پاکستان ځانل روډو ندی کنه ها اما کننا عن الخلق غافلین نه یو مونږه د خپل مخلوق نه غافل ساتوی تر یو وخت پورې ها اچ وخت راشي نو الله ای اسمان بوشلیږي ازمکه وراسي وانزلنا من السماء ماء بقدر ارا ورولی زمون د اسمانه او په پاندازي سره پس کنا په الارض مونږه او درو دي لرا پزمکه کې وان لا ذهب به لقادرون الله ای مونږ دې په بوتلو باندې په وچولو باندې هم قدرت والیو فانشأنا لكم بجنات من نخيل پس پیدا کړو مونږه ستاسو د پیدې لپاره په دې وبو باندې باغونه تکا جرو او دانګورو لکم فیا فواکه کثیره ومنها تاکلون ستاسو لپاره په دې باغونو کې جنات ولی ارغه زای چې پټی په ونه هغه ته جنت وای ښا د آخرت هغه ته ځکه جنات وی چی پونو کی پٹتی کنا نستاو دا پارا پا دی بابنو کی فیضی دی میوی دی دیرے امینا تاکلون دا دینا فراکوی تاسو وشجرتن اپیدا کردی دا مونگا یوونا انشعنا اوی سرده تخرج من تور سینا چی روزی داغی غرونونا چی غتکشن دی تمبتو بید دونیم اغه ونا چې درغونیږي سره د تیلونه وسبغل للآکلین اغه تیل چې هغه سالن دې د پاره د خوړونکو وین لکم فی الانعام العبره بشک استو د پاره په دې سارو کې او په دې ډنګرو کې ډېر لوی عبرت دی وګوره وتا سمرتا بيدار دي دغه سه الله وی تاسو موږ ماتا بيدار شئ دو پتا سو باندې بارونه نوړو ما نسکیکم مما فی بطونیا مونږ اسکو پتا سو باندې بازیا چې دې پکېړو کې دې چې هغه لبندی پېدی خالص ولکم فی منافع کثیره او ساوذ پار پدې سارو کې نور ډېرې پېدی دي څوک زمکه سنبالي څوک بارونه وړي راوړي او خوانو تو ګور کنه ها سفینۃ الارض تازه زمکی کشته ده او خان والوی کنا و یو چې خمد بوتین شپارس من باروري ورته و منا تاکلون او دینا تاسو خوراکوین والیا وعلى الفلک تحملون پدی سارو باندیم په وچ زمکا او پدی کشتو باندیم ستاسو د سرلین تیزام کولی شی دا اول دویم باب ختم شو چې بدی که عقلی دلائلو شپک په ترتیب سره ہو